każde kolejne tankowanie z aplikacją BP Me daje Ci coraz wyższy rabat na paliwa regularne z technologią Active, aż do 45 groszy za litr. Wracaj po rabaty na BP. Promocja do 2 września dla zarejestrowanych użytkowników. Regulamin w aplikacji BP Me oraz na bp.pl. Nie dotyczy płatności kartami paliwowymi. BP. Kierujemy się Tobą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 31 lipca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie uroczystości poświęcone powstańcom w przeddzień 81. rocznicy zrywu. W przyszłym tygodniu Sejm zajmie się immunitetem Antoniego Macierewicza. To największa przebudowa w historii PKP PLK. Modernizacja linii Białystok-Ełk będzie kosztować 6 miliardów złotych. Tradycyjnie w przeddzień rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich uczczono pamięć walczącej stolicy. Na miejscu jest Przemysław Lis. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, jak wyglądała uroczystość? Przy pomniku Powstania Warszawskiego odprawiono uroczystą mszę świętą. Teraz odczytywany jest apel pamięci. W uroczystości udział biorą powstańcy, przedstawiciele najwyższych władz państwa, Wojsko Polskie oraz tłumy mieszkańców stolicy. Obecny jest też prezydent Andrzej Duda, który podkreślił, że Plac Krasińskich to wyjątkowe, symboliczne i ważne miejsce związane z powstaniem. Tutaj koło włazu do kanału, gdzie działy się wtedy dantejskie sceny. Tu, gdzie toczyły się tak straszne walki na Starym Mieście. Gdzie było morze ruin, krwi i cierpienia. Którzy dążą do tego, by upamiętniać każde miejsce walki, każdą redutę, każdego poległego. Od samego początku, od pierwszego dnia po powstaniu, od dziesięcioleci. Głos zabrał także prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. Jak co roku się spotykamy, żeby przede wszystkim oddać Wam hołd, hołd Waszemu bohaterstwu, hołd Waszej postawie, hołd Waszemu patriotyzmowi. Ale też jak co roku zastanawiamy się, jaka lekcja płynie z Powstania Warszawskiego dla nas wszystkich. Główne obchody rocznicy odbędą się jutro w godzinę W o 17:00. Zawyją syreny, a Warszawa na chwilę się zatrzyma. O czym z Placu Krasińskich mówił Przemysław Lis. Sejm zajmie się na początku przyszłego tygodnia uchyleniem immunitetu byłemu ministrowi obrony narodowej Antoniemu Macierewiczowi. Śledczy zarzucają mu ujawnienie informacji oznaczonych klauzulami tajne, ściśle tajne i poufne. W poniedziałek opinię w tej sprawie wyda Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich i Immunitetowych, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Jarosław Urbaniak. Co będzie podstawą do tego, że we wtorek już Sejm będzie mógł procedować dalej, a że dalsza procedura jest mocno uproszczona, tam już nie ma dyskusji, tam nie ma wystąpień w imieniu klubów, czyli we wtorek można podjąć decyzję. Sprawa dotyczy czasu, gdy Antoni Macierewicz kierował sejmową podkomisją mającą wyjaśnić przyczyny katastrofy smoleńskiej. Chodziło o ujawnienie tajnych informacji podczas jej posiedzeń. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy Podlasia będą szybciej i bezpieczniej podróżować koleją w kierunku Warmii i Mazur. Modernizacja linii kolejowej Białystok-Ełk będzie kosztować ponad 6 miliardów złotych i jest największą przebudową w historii spółki PKP PLK. Wojewoda Podlaski podpisał kolejną decyzję dotyczącą realizacji inwestycji. Tym razem chodzi o remont 22-kilometrowego odcinka z Białegostoku do granic powiatu. Jak podkreśla Jacek Brzozowski, na tym fragmencie trasy dojdzie do dużych zmian. Przebudowa układu torowego, ale przede wszystkim dostosowanie tej infrastruktury do tego, żeby pociągi na trasie Białystok-Ełk mogły podróżować z prędkością 200 km na godzinę. To jest rozbiórka istniejących peronów i przebudowa na stacjach Białystok-Starosielce, Dobrzyniewo-Duże, Białystok-Bacieczki, Fasty. Do tego dochodzą 3 nowe mosty kolejowe, 2 mosty drogowe, 5 wiaduktów drogowych, 3 wiadukty kolejowe i przebudowa całej infrastruktury. Zgodnie z planem budowy prace na linii kolejowej Białystok-Ełk mają zakończyć się w 2029 roku. Intensywne opady deszczu spowodowały poważne straty wśród rolników z powiatu elbląskiego. Woda zniszczyła uprawy rzepaku, ziemniaków, kukurydzy i pszenicy. Problem dotyczy każdego gospodarstwa na Żuławach, podkreśla Roman Puchalski, przewodniczący Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie elbląskim. Nie możemy wjechać w pole, także no, nawet jak przyjdzie pogoda, te żniwa czy zbiór plonów innych się opóźni. Woda jest na poziomie gruntu, maszyny się topią. Jeszcze kilka dni to potrwa, jeśli nie będzie padało, ale niektóre rzeczy już są zmarnowane, bo porasta rzepak, porasta przewrócona pszenica i inne zboża, grochy, bobiki. No, straty są przeogromne. Rolnicy składają wnioski do gminy o szacowanie strat. Obawiają się też przerwania nasiągniętych wałów przeciwpowodziowych. W środę woda przelała się przez wał na Dzierżgące i w Markusach. Służby od rana zabezpieczają teren i naprawiają uszkodzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, po południu burza od 21 do 25 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i na wybrzeżu od 18 do 20. Autopromocja. 18. edycja OFF Festiwalu. 69 artystów. 9 audycji z Katowic. Przez 4 dni. W Trójce. 2. 1. Zaczynamy już dziś o 21:00. Kończymy w niedzielę. Szczegółowy plan audycji na stronie trójka.polskieradio.pl. Do usłyszenia z OFF Festiwalu. Gosia Jakubowska. Agnieszka Obszańska. Agnieszka Szydłowska. Bartek Chaciński. Michał Grabkowski. Jacek Hawryluk. Maciej Jankowski. Piotr Metz. Michał Nogaś. Mateusz Tomaszuk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna nałęczowianka, niegazowana i delikatnie gazowana, 1,5 litra. Tylko zł 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. A lody Manhattan, różne rodzaje, jedynie 14,99 za 1,4 litra. Netto, patent na tanie zakupy. Najlepsi kolarze świata, najpiękniejsze zakątki Polski. Taki właśnie jest Tour de Pologne UCI World Tour. 7 dni sportowych emocji. Start 4 sierpnia we Wrocławiu. Wielki finał w kopalni soli Wieliczka. A po drodze mety w Legnicy, Karpaczu, Wałbrzychu, Cieszynie, Zakopanem i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Orlen Witaj, Lotto, Decathlon, PZU oraz sponsor główny Orlen. Na 82. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Prawie 7 minut po 20. Klub Trójki. Michał Jakubik za konsoletą, Józef Niewiarowski przy telefonie, a przy mikrofonie Paulina Wilki. W tym składzie mówimy dobry wieczór i witamy się z wami w klubie Trójki. Mam nadzieję, że jesteście na wakacjach, albo byliście na wakacjach, albo będziecie na wakacjach, dlatego że dzisiaj będziemy rozmawiać o zdjęciach z wakacji, o tym, jak się kiedyś fotografowaliśmy w tych niezwykłych chwilach bycia gdzie indziej niż na co dzień. Jak to dzisiaj robimy? Po co to robimy? I co wynika z tego, co na tych zdjęciach udaje nam się ująć? Co wynika dla nas od razu, tu i teraz, dla naszego życia, ale też co wynika dla tych, którzy przyjdą po nas i po latach popatrzą sobie na te nasze kadry, czasami zaplanowane i wypielęgnowane, a czasami takie trochę poruszone, przypadkowe, niedopieszczone. Co z takich zdjęć i jakimi metodami można wyczytać? No ale mam nadzieję, że będziecie dzisiaj korzystać z numeru telefonu 2273, trójkowego telefonu, pod którym czekamy na wasze opowieści o zdjęciach z wakacji, o tym, czy macie takie skarby w swoich albumach rodzinnych, co robicie ze zdjęciami, które robicie teraz, współcześnie, czy macie na przykład jakiś system bardzo troskliwego ich katalogowania, czy każdy wyjazd do Tajlandii albo na Sri Lankę jest odatowany, przebrany, uporządkowany w folderach, czy też gdzieś tam tkwi w głębi naszych smartfonów właściwie nieprzeglądany. No porozmawiajmy o tym, czy zdjęcia z wakacji wciąż są skarbem i czy je cenimy. Zaprosiliśmy dzisiaj do klubu Trójki dwójkę ekspertów, badaczy i specjalistów fotografii. Są z nami Monika Szewczyk-Witek, która od już kilkunastu lat zajmuje się badaniem, edukowaniem naszej czułości fotograficznej, budowaniem, no myślę, takiej kultury fotografowania też w Polsce. Monika jest jedną ze współtwórczyń wspaniałego projektu Wszyscy Jesteśmy Fotografami. Witaj, Moniko. Dzień dobry. I wielu innych rzeczy. I wykładasz wciąż na uniwersytecie? No tak się składa chyba dobrze już dla mnie, że oddałam tę pałeczkę w czerwcu bardzo sympatycznemu koledze, ale współpracuję jeszcze po 15 latach, więc zasłużona emerytura, ale współpracuję jeszcze z innymi uczelniami, więc od czasu do czasu tak. Monika współtworzy rozmaite projekty edukacyjne i badawcze wokół fotografii i prowadzi też podcast Fotopolis, w którym można posłuchać rozmów z profesjonalistami fotografii. A drugim gościem dzisiejszego klubu jest Piotr Głogowski, kustosz w Centrum Fotografii Muzeum Warszawy, specjalista do spraw ikonografii i też wyczytałam, że opiekun gabinetu pocztówek. Tak, wszystko się zgadza. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, a od zdjęcia z wakacji do pocztówki być może niedaleko. Zobaczymy, czy nam się te wątki połączą. No, chciałam może zacząć od tego, czy wy w swoich skarbach prywatnych macie jakieś zdjęcia z wakacji, czy one się na przykład w waszych rodzinnych, domowych kolekcjach nie zachowały? Patrzę na Monikę Szewczyk-Witek. Masz takie? Mam. I chcę powiedzieć, że moja obserwacja z własnych prywatnych albumów jest taka, że w naszych albumach brakuje takich zdjęć codziennych, jest ich dużo, dużo mniej, a właśnie dominują w albumie rodzinnym zdjęcia z wakacji, czyli z wyjazdu. Myślę, że to mogło być też spowodowane tym, że po prostu był też ten czas na to, żeby się po prostu, żeby fotografować. Ja jestem też, jestem urodzona w latach 80., więc też to nie było tak, że dostępność tych wszystkich materiałów była taka hop, hop. W związku z tym myślę, że to też było z tym związane, ale moja rodzina miała też ten przywilej, że mój tata w pewnym momencie wyjechał na chwilę za granicę, więc rzeczywiście to, co zrobił, o dziwo, to przywiózł aparat fotograficzny, to znaczy kupił go po prostu i przywiózł do domu. To był aparat Kodak, oczywiście analogowy wówczas. I myślę, że dzięki temu, że to zrobił, mimo że i warto to dodać, tata nigdy się profesjonalnie fotografią nie zajmował. Był pracownikiem budowlanym, w związku z tym no, nie jest to też osoba, która nie wiem, kończyła studia artystyczne i tak dalej. Po prostu sam poczuł, że on, mając doświadczenie bycia osobą wychowaną na wsi, nie miał ani jednego zdjęcia ze swojego dzieciństwa. Chciał to jakby nadrobić trochę ze swoją rodziną. Tak ja to odczuwam i tak z naszych rozmów wynika. Więc ten czas wakacji to był czas fotografowania. Dużo mniej mamy w albumie rodzinnym takich zdjęć codziennych, których ja z kolei bardzo lubię i dużo więcej ich w swoim prywatnym życiu wykonuję. A pan, panie Piotrze? No codzienność trudno się fotografuje, znaczy trzeba umyślnie ją fotografować, natomiast wakacje, czas wyjęty z tej codzienności, czas szczególny, specjalny, na który czekamy cały rok, na który z utęsknieniem wyglądamy i nie możemy się go doczekać, no to jest jakby zupełnie inna rzeczywistość i bardzo chętnie fotografowana. I oczywiście mam mnóstwo zdjęć takich wakacyjnych z dzieciństwa, z nadmorza, z gór, z różnego rodzaju okoliczności. I oczywiście to jest tak, że ja już kompletnie nie pamiętam tych wyjazdów, a raczej pamiętam tylko tymi zdjęciami. To znaczy widzę, że była ładna pogoda na przykład, tak? Albo że bawimy się tam na przykład moim bratem, albo coś się dzieje. I to jest taka już właśnie pamięć, która się skurczyła tylko do tych fotografii. Sentyment raczej, jakieś takie wspomnienie i potwierdzenie tego, że się było w tym miejscu albo nie było. Tak? No, chciałam was zapytać, no to jak patrzeć na te zdjęcia z wakacji, które mamy w domach? Bo ja na przykład mam takie wspomnienia, takiego zdjęcia, które mój brat ma pozowane z plaży nad Bałtykiem. Ciocia mu je zafundowała. Był tam profesjonalny fotograf, który dzieciaki ubierał w takiego pompowanego łabędzia i marynarską czapkę. I tak się pozował trochę tak jak z misiem w Zakopanem, prawda? A ja na przykład pamiętam swoje zdjęcie, bo mój tato, podobnie jak twój, Moniko, przywiózł z podróży zagranicznej aparat, akurat Zenit, bo podróż była na wschód. I mój tato też, pochodząc ze wsi, akurat tam odbył taki kurs w szkole wiejskiej podstawowej fotografowania i to go jakoś nauczyło tej wrażliwości, że warto zapisywać rzeczywistość, dzięki czemu mam jego nastoletnie zdjęcie z jakichś wakacji przy Sianokosach. I tak się zastanawiam, co ja mogę z tych zdjęć wyczytać, bo nie wiem, czy ja umiem patrzeć na to, co na tych zdjęciach jest. Też rzeczywiście jest to jakiś oczywisty rezerwuar naszych wspomnień, gdzieś tam już daleko schowanych, ale tak się zastanawiam, jakbyście dali mi taką podpowiedź tego, z jaką uważnością, czy na co się wyczulać, kiedy w ogóle patrzymy na fotografie, no właśnie, naszej bliskiej przeszłości. No to ma pewnie znaczenie właśnie na to, kto patrzy i w jakim celu patrzy. Bo jeśli patrzysz na te zdjęcia po to, żeby trochę więcej dowiedzieć się o swojej rodzinie, to dobrze jest patrzeć z ukosa. Tak, ukułyśmy takie sformułowanie kiedyś z Agnieszką Pajączkowską, gdy pracowałyśmy nad wystawą właśnie opartą na zdjęciach rodzinnych. Co to znaczy z ukosa? To znaczy, żeby przyglądać się nie w taki sposób, że o tu ciocia i wujek, tylko zobaczyć, jak daleko od siebie ciocia i wujek siedzą, albo jak blisko siedzą. Albo żeby przyjrzeć się temu, gdzie to zdjęcie było zrobione. Albo zadać sobie pytanie, kto to zdjęcie zrobił, albo dlaczego to zdjęcie zostało zrobione. To jest właśnie trochę takie patrzenie z ukosa, bo zwykle przeglądamy albumy rodzinne i te pytania, które tam padają, takie w gronie rodziny, to jest, no a kto tu jest na zdjęciu? No ciocia, wujek, tam, a to ja na wakacjach i tak dalej. Wtedy, kiedy zaczniemy zadawać trochę głębsze pytania, zaczynają się pojawiać zupełnie inne odpowiedzi. Ja powiedziałabym też, że w ogóle sama metoda zadawania pytań do zdjęć jest dobrą metodą. Cała praca nad Archiwum Historii Mówionej, przy którym miałam też okazję pracować, to jest takie archiwum, które powstawało w pracy Domu Spotkań z Historią i Ośrodka Karta, które opierało się nie tylko na zbieraniu opowieści ustnych ze strony osób, które zdecydowały się opowiedzieć o swojej historii, tej małej albo tej dużej historii, ale też zdecydowały się, żeby podzielić się swoimi zdjęciami, właśnie prywatnymi. Często były to osoby, które były już mocno zaawansowanym wieku. Na pierwsze pytanie, kto jest na zdjęciu, często mówiły: nie pamiętam. Natomiast kiedy padały kolejne pytania, a gdzie to zdjęcie było zrobione? A czy pamiętasz, kogo, albo bardzo często pytanie, kogo na tym zdjęciu brakuje, otwierało całą historię. Dlatego, że bardzo często zdjęcia są połączone też z różnymi emocjami, które niezwykle trudno jest uruchomić wtedy, kiedy zadajemy tylko te pytania takie bardzo powierzchowne. Więc to, co bym radziła, to, żeby patrzeć na zdjęcia z ukosa i żeby zadawać pytania wobec zdjęć nie tylko sobie, ale też bliskim. Mhm. Wówczas otwierają się historie, których często wcześniej nie słyszeliśmy i o których nie mieliśmy pojęcia. Okej, patrzeć z ukosa. A da się patrzeć trochę okiem właśnie badacza, kustosza? Bo zastanawiam się, panie Piotrze, jak pan patrzy na zdjęcia? No jeśli w Centrum Fotografii w Muzeum Warszawy są jakieś zdjęcia pokazujące warszawiaków, Polaków w takich kontekstach wakacyjnych, letnich tutaj w mieście, no to jak pan patrzy, żeby coś zobaczyć? To jest szalenie ciekawe pytanie i szalenie istotny problem, który tutaj poruszamy. To znaczy, my patrzymy na Warszawę oczami warszawiaków. Ona jest widziana i niewidziana jednocześnie. Natomiast możliwość oglądu fotografii oczami, które wykonał ktoś inny, zwłaszcza jakiś przybysz, nie wiem, z innego kraju, z innego kręgu cywilizacyjnego i inaczej to widzi, inaczej postrzega, jest szalenie fascynująca. I takie zdjęcia, one, nie mamy niestety ich dużo w naszych zbiorach, ale staramy się, że tak powiem, pozyskiwać jak najbardziej, bo to jest bardzo ciekawe spojrzenie. Przy okazji wystawy, która teraz jest w Muzeum Warszawy, to jest lato, które zmieniło wszystko. Wystawa o festiwalu, o Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów. W 55 roku ten festiwal się odbył. Dzisiaj dokładnie 70. rocznica mija. W związku z tym jakby widzimy na tym festiwalu mnóstwo osób z aparatami fotograficznymi. Ich widać na kronikach filmowych, widać też, że jest mnóstwo zdjęć wykonywanych. Ale nie mamy tych zdjęć w zasobach? Mamy, częściowo mamy. One są i w polskich zasobach. Oficjalne zdjęcia robili bardziej. Natomiast te amatorskie, przez uczestników wykonywane, one są najciekawsze, bo one pokazują jakby, co ludzi interesowało, jak się bawili, co ich najbardziej, tak powiem, dotykało, ruszało i tak dalej. To był festiwal, który naprawdę był niezwykłym wydarzeniem tutaj w tej stalinowskiej Polsce i Warszawie, i zniszczonej Warszawie, która 10 lat po wojnie, ale jeszcze była bardzo mocno zniszczona, jeszcze dopiero się dźwigała z gruzów. W związku z tym chcielibyśmy zobaczyć jakby jak najwięcej tymi oczami, jak inni postrzegali to miasto, jakie widzieli, jakie odbierali. No to jest pytanie, na które nie znamy odpowiedzi, dopóki nie zobaczymy tych zdjęć. I oczywiście też to nie jest taki jeden do jednego, że patrząc na zdjęcie widzimy, bo to też jest zawsze pewna rola przypadku, reżyserii, wymyślenia sceny, też technicznie jej wykonania i potem bycia jeszcze na końcu zadowolonym z całego procesu i powołanie tej fotografii do istnienia, tak? Czyli nie wyrzucenie, nie podarcie, tylko schowanie w pudełku czy w albumie. No, Festiwal Młodzieży to na pewno była taka zupełnie niezwykła okoliczność. Ja mam w swojej historii rodzinnej taką na przykład opowieść starszej siostry mojego taty, która przyjechała na ten festiwal ze wsi, spod Kielc. I bardzo dużo było tego festiwalu w jej opowieściach, ale fotografii rzeczywiście żadnych nie robiła, więc mieliśmy tylko tę historię słowną. Ale zastanawiam się, jakiego rodzaju zdjęcia wakacyjne jeszcze istnieją w tej chwili w zasobach Muzeum Warszawy, a czego wam brakuje, nie dość? No, ze względu na specyfikę, na nasze instytucje. Jesteśmy jednak Muzeum Miejskim, czyli zajmujemy się głównie Warszawą. W związku z tym tak naprawdę powinniśmy pozyskiwać zdjęcia tak naprawdę od turystów, tak? Czyli osób, które przyjeżdżają do Warszawy. Natomiast generalnie dostajemy od warszawiaków duże darowizny i jakby to jest ta perspektywa taka główna. No, zdarzają się takie wyjątki, ale te kolekcje, powiedzmy, turystów zagranicznych, którzy przyjechali do Warszawy w różnych czasach i różnie patrzyli, zazwyczaj one są jakoś tam użyczane czy pokazywane tutaj, rzadko kiedy oddawane są te kolekcje. A wśród tych zdjęć, które dostajecie od warszawiaków, no to są tam na przykład takie obrazy, nie wiem, z plaży nadwiślańskich albo z wycieczki do Milanówka, tudzież Świdra. Jeśli są jakieś prywatne zdjęcia, to raczej to są z nadmorza, prawda? Wakacyjne. Mhm. Czyli nie ma Warszawy jako miejsca wypoczynku i lata. Raczej właśnie to są jakieś odległe podróże, zagraniczne również. Więc to jest ta perspektywa. Ja kiedyś przeglądałem albumy, prywatne albumy Olgierda Budrewicza, znany warszawianista. I podróżnik też. Podróżnik. I to były albumy z całego świata, z całej Europy, z podróży. Tam Warszawy praktycznie w ogóle nie było. Więc to było takie zastanawiające, że jakby warszawianista i człowiek by oczekiwał, że w albumach będzie Warszawa po prostu z każdej strony wyglądała. Okazuje się, że są właśnie podróże po całym świecie. Ciekawe skądinąd, bo też pokazujące jakby co interesuje, co wchodzi w zakres oglądania, podziwiania, konfrontowania i tak dalej. Natomiast jakby no, nie ma Warszawy. Ja rozumiem, że to jest ta trudność, którą już zarysowaliście, że tę codzienność jakoś nam trudno uchwycić. Te wakacje, święta, różne szczególne okazje to są te punkty, w których właściwie zaczynała się fotografia. No również chyba ta amatorska, prawda? W momencie upowszechniania się narzędzi do robienia fotografii, no wykonywaliśmy je właśnie wtedy, żeby uwieczniać jakieś szczególne chwile. Rozumiem też z tego, że zdjęcia z wakacji no nie są podpowiedziami może jakimiś bardzo dobrymi do tego, jak wyglądała codzienność Polaków kiedyś. Ale może jednak są, bo tak się zastanawiam, no właśnie coś przecież na tych zdjęciach z wakacji widać. No nie wiem, widać siermiężność Warszawy albo widać jakimi zabawkami dzieci się na tej absolutnie plaży tak. Ja bawiły. Już od razu wejdę, bo też chciałam nawiązać do słynnego Białego Misia i z moich obserwacji, zresztą nie tylko moich, to kilka osób nad tym pracowało, ale jaki uśmiech mój wywołało to, gdy dowiedziałam się, że Biały Miś funkcjonował równie dobrze nad Morzem Bałtyckim, jak i w wielu innych miejscach, tak, a nie tylko w Zakopanem. I wcale to nie odstręczało, żeby fotografować się z tym Białym Misiem, mimo że kompletnie nie pasował do nadbałtyckiego krajobrazu, prawda? Więc absolutnie z tych zdjęć pozowanych, bo to jest jeszcze taki temat, który pewnie warto włączyć, to znaczy, że nawet dziś mamy taką praktykę, że albo mówimy, no dobra, to teraz stań tutaj, bo ładnie i mamusia ci to zdjęcie zrobi teraz, hop, hop, stajemy, albo próbujemy złapać tę sytuację, nie? Czyli widzimy, że dzieci jakoś fajnie bawią, albo tam mąż jakiegoś fikołka zrobił, albo żona tam jakąś śmieszną sytuację stworzyła i wtedy bierzemy ten aparat czy telefon, a raczej pewnie telefon i próbujemy tę sytuację złapać. Ja kocham takie zdjęcia. Ale rzeczywiście ten czas, o którym ty mówisz, znaczy tak rozumiem, że wchodzimy sobie w ten rozwój fotografii amatorskiej i tego fotografowania na wakacjach, to ten początek był w większości wypadków jednak pozowany. To też wynikało trochę z takich możliwości technicznych tych aparatów, tak? No dużo trudniej było robić takie zdjęcia w dużym ruchu czy w jakimś tam większym chaosie. Stąd też powiedziałaś na początku, że zdjęcia często nieudane, poruszone, no to też z tego wynikało. Więc bardzo często one były właśnie pozowane. I można by było powiedzieć wtedy, no pozowane, no to takie idealne, no właśnie nie do końca, nie? Bo z jednej strony to jest to, że możemy się z tych zdjęć dowiedzieć, jak ludzie wyglądali przede wszystkim. To też jest wiedza, którą czerpiemy ze zdjęć, to znaczy widzimy sylwetki, widzimy, może wysokość, to trudno nam ocenić, tak? Ale mniej więcej widzimy, że ktoś, kto jest powyżej 1,80 m, no to nie była jakaś wielka, to nie była norma kiedyś, tak? Oczywiście zabawki, tym czym dzieci się bawiły, stroje, ubrania, to co jedliśmy, to wszystko na tych zdjęciach funkcjonuje, bo przecież pikniki na plaży, też na tych kocykach słynnych, też tego rodzaju zdjęcia pokazują nam, co my w ogóle jedliśmy, co my na tę plażę zabieraliśmy sobą, jak bardzo to się różni od dnia dzisiejszego. Więc z perspektywy badacza, badaczki, wiele rzeczy da się odczytać z tych fotografii, takich też kulturowych, takich związanych też z tradycją, z dziedzictwem. Natomiast to, co mnie szczególnie fascynuje, to są relacje międzyludzkie. Ja się na tym skupiam i muszę powiedzieć, że fascynuje mnie to, że, kiedy widzę takie rzeczy, których na pierwszy rzut oka się nie dostrzega. Czyli na przykład, że ktoś kogoś trzyma za spódnicę, na przykład dziecko ciągnie mamę za spódnicę, bo pewnie się trochę wstydzi tego, tej sytuacji, która się dzieje, że ktoś mu się każe zatrzymać, kiedy on jest w biegu, są wakacje, jest ekstra, a tu mu każą stać i jeszcze się uśmiechnąć, no bo przecież to hasło, no uśmiechnij się do zdjęcia, jest klasyką gatunku, więc ten maluch po prostu łapie mamę za spódnicę i w ten sposób trochę tam próbuje zapanować nad sobą, nie? I to jest fajne, bo to jest jakiś taki, to jest właśnie wymknięcie się temu konwenansom, które się często przy tej fotografii pozowanej pojawiają. Dlatego ja zaczęłam też trochę tą naszą rozmowę od tego, żeby patrzeć z ukosa, czyli szukać na zdjęciach takich rzeczy, które się trochę wymykają. Znaczy tego, co nas zadziwia, zaskakuje, że na przykład Coca-Cola się pojawia na, prawda, w latach 80. w pociągu druga klasa, Anna Musiałówna zrobiła fenomen, to nie jest oczywiście, to jest bardzo profesjonalny materiał, ale odwołam się do niego na chwilę, fenomenalny materiał o podróży właśnie osobowy druga klasa, gdzie na półce po prostu jest szklana butelka Coca-Coli, dwie kobiety śpią w wagonie, bo to jest wagon, który prawdopodobnie jest też wagonem nocnym, po prostu wiezie ludzi gdzieś z jednego miejsca odległego do drugiego. Więc i tutaj jest pytanie, Coca-Cola? Kiedy? Prawda? I to jest coś, co nas... Dlaczego nie Pepsi? Bo Polska była, jak wiadomo, podzielona. Właśnie. Więc gdzie my jesteśmy? Co to za miejsce? Co to za ludzie? Więc chodzi o to, żeby... To są oczywiście takie rzeczy, które szybko wyłapiemy, ale są też takie gesty międzyludzkie, które wyłapujemy z pewną uważnością i warto na nie patrzeć. Jest też taka pula zdjęć, które być może państwo słuchacze będziecie kojarzyć, a jeśli nie, to zachęcam do tego, żeby to zrobić. Zofii Rydet, Zapis socjologiczny. Ja też bardzo lubię patrzeć na te zdjęcia, dlatego że autorka tych zdjęć, Zofia Rydet, wchodziła do domów zwykłych ludzi, po prostu fotografowała ich, ale właśnie w taki pozowany sposób. Dlaczego przywołuję ten cykl i już oddaję głos, bo się zagadałam kompletnie? To dlatego, że te zdjęcia są idealnym przykładem tego, jak ludzie mogą często siedzieć bardzo blisko siebie, dwójka ludzi, którzy mieszkają pod jednym dachem, a często jak daleko. I oczywiście fotograf ma wpływ na to, jak ustawić ludzi, ale wydaje mi się, że jest tam też dużo tego, jakie są też relacje między ludźmi, bo widać ludzi, którzy siedzą na kanapie blisko, niemalże dotykając się stopami, to też świadczy o pewnej bliskości. Nikt, kto nie jest blisko, nie usiądzie tak do zdjęcia, które wykonuje obca dla nich osoba, tak? Są też zdjęcia, na których widać ewidentny lęk albo jakiś taki rodzaj dyskomfortu i są zdjęcia, na których ludzie w ogóle na siebie nie patrzą, dystans między nimi jest dwumetrowy. A ja chciałam ciebie zapytać, kiedy zaczęliśmy mówić, no uśmiechnij się do zdjęcia? Dlatego, że jak się patrzy na te takie starsze fotografie, to tam sylwetki są bardzo usztywnione, miny bardzo poważne, oczy wręcz przestraszone i tam nikt nawet nie zapraszał chyba do uśmiechania się. Jest jakaś przemożna powaga, wręcz taka jakby... No, jest w tym coś takiego, nie wiem, metafizycznego albo jakaś powaga wynikająca ze świadomości, że oto przechodzimy do historii, pozując do fotografii. Zastanawiam się, kiedy się pojawił ten luz, żeby się uśmiechnąć. Bardzo dobre pytanie, ale nie wiem, czy będę w stanie precyzyjnie odpowiedzieć. Być może Piotr będzie. Ja bym powiedziała tylko tyle, że zgadzam się z tym, że rzeczywiście tak było długo bardzo. Wydaje mi się, ja bym zasugerowała taką odpowiedź, że może to chodzi o rozwój fotografii tej amatorskiej, to znaczy wykonywanej przez każdego z nas. I paradoksalnie to nie jest ten moment, kiedy mamy telefony w ręku, tylko dużo wcześniej pojawiła się sytuacja, w której mieliśmy aparaty w domu i była możliwość wykonywania zdjęć najpierw analogowych, potem cyfrowych. I wydaje mi się, że to jest ten moment, bo wtedy, kiedy zdjęcia były wykonywane często raz w życiu, to rzeczywiście... Wydaje mi się, że i z moich obserwacji wynika, że tam była absolutna powaga. No, zdarzają się dzieci, które się na tych zdjęciach uśmiechają, ale widać właśnie, że one wtedy się wymykają tym konwenansom i to jest ekstra. Jasne. Nie, no wakacyjne zdjęcia zawsze chyba raczej są uśmiechnięte i wesołe i no chyba, że pokazują jakieś, no nie wiadomo jakie wydarzenia, które niekoniecznie mogą być wesołe, ale raczej jeżeli myślimy o takich stereotypowych, klasycznych zdjęciach z wakacji, no to one są raczej pogodne bardzo. Wracając do tego misia, do kółka, bo to często były nad morzem te koła ratownicze z napisem właśnie. Chodziło o jakby zaświadczenie, jakie to miejsce, gdzie się spędziło te wakacje. To był rodzaj pamiątki takiej gotowej, klasycznej, która miała właśnie nie pokazywać uroki tej miejscowości, nie pokazywać cokolwiek wyjątkowego w tej miejscowości, tylko poświadczać o tym, że się było na urlopie, jak opalenizna, jak nie wiem, jakieś wspomnienia, przygody, to tak samo zdjęcie poświadczało, że się było, spędziło się te dwa tygodnie urlopu, wakacji tu czy tam. A to miał być taki dowód dla nas samych, czy raczej dla oczu zewnętrznych? Dla nas samych jak najbardziej, ale też dla nas całego otoczenia, tak? To wszyscy doskonale czytali ten kod, czyli fotografię z misiem, czy też w Gdyni był fotograf, który miał papierowego wielbłąda, słonia miał papierowego na deptaku i tam przy porcie i tam też właśnie tłumy dzieci się przy tym słoniu, to było coś niespotykanego, tak, słoń na ulicy i można było wsiąść na niego, usiąść i sobie zdjęcie zrobić, ale też jak Polska długa i szeroka, tak ci fotografowie szukali właśnie takich latem takich miejsc, gdzie tłumy turystów chcą mieć pamiątkę. To były bryczki różnego rodzaju, pieski, małpki też bardzo popularne nad morzem, że można na ramieniu było trzymać małpkę, kapucynkę i mieć taką fotografię. Myślę sobie o tym, czy ten zawód jeszcze gdzieś istnieje. Ja czasami podróżuję do Indii i tam na przykład w Bombaju przy bramie Indii, takim najważniejszym zabytku, wciąż są panowie fotografowie i ujmuje mnie i wzrusza ich jakaś taki upór w trwaniu, bo w Polsce już chyba nie można spotkać takich fotografów wakacyjnych, czy się mylę? No od kiedy mamy smartfony w naszych kieszeniach, to w zasadzie już ani pocztówki przywołane na początku już nie odgrywają takiej roli, ani też ci fotografowie tacy, którzy zawodowo się tym trudnili i robili zdjęcia oczywiście technicznie bardzo dobrze, poprawnie i tak dalej i na tyle no takie uniwersalne, że tak jak powiedziałem, one były gotową pamiątką od razu do wykorzystania. Tak jak pocztówki zresztą, które bardzo często kupowano, bo nawet jeśli ktoś posiadał aparat fotograficzny, to twierdził, że no nie zrobię tak ładnie, nie wiem, tego zamku czy tej atrakcji, bo tu mam od razu w kiosku pocztówkę i przy ładnym świetle i przez profesjonalistę zrobiono. I ją bardzo często też do albumów wkładano obok zdjęć właśnie z wakacji, jako też rodzaj gotowej pamiątki. A propos albumów i pamiątek i poważnego traktowania swojej aktywności fotograficznej. Ja mam nadzieję, że się włączycie do tej rozmowy. 2 2 7 3, bo zastanawia mnie, czy dzisiaj, kiedy już tak przejęliśmy te narzędzia tworzenia fotografii, szczególnie tych z wakacji, to czy my podchodzimy do tych zdjęć serio? To znaczy, czy je cenimy, czy je szanujemy jako te zapisy naszych niezwykłych chwil? Co my z nimi właściwie robimy? Dzisiaj w Klubie Trójki o właśnie fotografiach z wakacji rozmawiamy z Piotrem Głogowskim z Muzeum Warszawy, z Centrum Fotografii i z Moniką Szewczyk-Witek, która jest edukatorką okołofotograficzną, tak to nazwę. Spiritus movens wielu fotograficznych i edukacyjnych projektów. No więc, no właśnie, panie Piotrze, czy pan myśli, że dzisiaj jeszcze ktoś robi albumy ze zdjęciami. Oczywiście. I czy myśmy, tak, robimy oczywiście to wciąż? Dzisiaj to przyjmuje postać książki fotograficznej. To jest taka usługa już gotowa, czyli przysyła się, już nawet nie przynosi, tylko przysyła się wszystko drogą elektroniczną. Zdjęcia odpowiednio się układa, podpisy się tą i generowana jest książka, którą taką wydrukowaną można sobie na półce postawić i bardzo często do niej zajrzeć. Oczywiście też znam osoby jeszcze, które nadal wywołują z wakacji papierowe zdjęcia na papierze, odbitki. No nie te tysiące, które robią, tylko to jest jakiś wybór najciekawszych ujęć i tak dalej, ale to jednostkowe są sytuacje. Nadal te zakłady, laboratoria jeszcze istnieją, funkcjonują na rynku. Coraz trudniej im zdobyć klienta, ale jakoś tam funkcjonują, więc jakiś rynek, jakiś margines jest, a niewykluczone, że on będzie jakoś tam się rozwijał, bo kiedy ta moda na media społecznościowe trochę przycichnie, przygaśnie, to może właśnie będzie potrzeba powrotu do papieru, do albumu papierowego i do takiej formy obcowania z wytworzoną pamięcią. Myślę o tym, co się zadziało na przestrzeni naszego życia, jak tutaj siedzimy i rozmawiamy. To znaczy od tego momentu, w którym zdjęcia były jednak rzadkością, nie wiem jak w waszych domach, ale w wielu polskich domach rzeczywiście te albumy, do których się zdjęcia wklejało, czasami opisywało. Moja mama na przykład zawsze dbała, żeby napisać miejsce i datę, przynajmniej roczną, na odwrocie każdego zdjęcia. Jestem jej po latach bardzo wdzięczna za to, bo nie potrafiłabym w pamięci zlokalizować tego czasu albo czasami miejsca. Potem przeszliśmy do takich albumów, gdzie wystarczyło wsunąć zdjęcie do kieszonki foliowej. Później pamiętam taką modę na to, że kiedy się wracało z podróży już ze zdjęciami cyfrowymi, to zapraszało się znajomych na takie wieczory oglądania filmów na przykład, czy nie tyle filmów, co właśnie zdjęć, albo jakichś krótkich filmów no z jakiejś Indonezji, albo z takich, no te podróże były celebrowane, ale ich dokumentacja również taka dosyć wypieszczona, no i był jakiś taki moment pokazywania też innym swojego dorobku fotograficznego. Dalej pamiętam, że było coraz więcej aparatów cyfrowych, małych, takich doręcznych, gdzie łatwo było z karty już po prostu sobie zrzucić do komputera i nie wiem, patrzę Moniko na ciebie, czy to nie jest taki moment, w którym właśnie zaczynamy tracić tę czułość, ponieważ znacznie więcej zdjęć zaczynamy produkować. Dzisiaj no, mamy tę możliwość bardzo łatwą i zastanawiam się, czy te zdjęcia z wakacji, które robimy teraz, które też pewnie widzisz na przykład w mediach społecznościowych, jak znajomi wrzucają, to zastanawiam się, jakie praktyki współczesne z tego wyczytujesz i czy zmienił się w ogóle nasz stosunek do tego, jak my te zdjęcia robimy i po co je współcześnie robimy, skoro zmieniły się też okoliczności i medium. No, mi akurat bardzo brakuje tych wieczornych spotkań i celebrowania podróży przyjaciół i wspólnego oglądania i słuchania też historii, bo no, czego byśmy nie zrobili, no, znam niewiele osób, które jest w stanie na Instagramie oddać ducha podróży w tym krótkim albo długim, dłuższym opisie i nawet jeśli dodadzą, nie wiem, kilkanaście zdjęć, tak, to jest nie do oddania to, co się wydarzało na tych wieczorach. Więc ja myślę, że to jest w ogóle, ten temat, który teraz poruszasz, jest jakąś kopalnią, bo to jest w ogóle to jest o wszystkim. To jest o konsumpcjonizmie, to jest o tym, że wszystkiego chcemy dużo, natychmiast, tu i teraz. Ja mogę powiedzieć za siebie, już nawet spróbuję tak wylądować z tym tematem na moim przykładzie, że dużo mniej wrzucam zdjęć z wakacji, wrzucam w rozumieniu w media społecznościowe, dużo mniej fotografuję czulej, uważniej, ale też dużo więcej jestem. Mam wrażenie i też trochę tak za kulisami rozmawialiśmy chwilę na ten temat, że wtedy, kiedy dużo fotografowałam i oczywiście robiłam to częściej wtedy, kiedy moje dzieci były bardzo małe, bo chciałam się też tym nachapać trochę tego momentu i zapamiętać, ale właśnie paradoksalnie mam wrażenie, że ja nie zapamiętywałam tych chwil, tylko po prostu byłam skupiona na kolejnych ujęciach. I jest coś w tym moim zdaniem. Ja to czasem słyszę od fotografów profesjonalnych, którzy mówią, że chowają się za aparatem. I pewnie w przypadku rodziców to nie jest potrzeba schowania się, ten impuls jest inny, raczej jest to taka chęć zdokumentowania tych ważnych chwil, ale uważam, i tak było w moim wypadku, że im więcej fotografowałam, tym mniej mnie było. Mimo, że nigdy nie fotografowałam jakoś bardzo dużo. Więc teraz robię dużo mniej zdjęć. Ale chcesz powiedzieć, że w momencie, w którym jadę na wakacje, znajduję się w jakimś niezwykłym miejscu, i pojawia się we mnie ten już automatyzm. Ja nawet nie wiem, czy to jest świadoma decyzja, czy taki współczesny, nowy automatyzm, żeby sięgnąć po telefon i zrobić zdjęcie. Bo rozumiem, że mówisz, że jakoś mnie nie ma w tej chwili, którą ja próbuję sfotografować. Szczególnie jeśli robię to tak troszkę obsesyjnie i tych zdjęć tego samego zachodu słońca jest 30 po chwili. Chyba jest to trochę o takim, ja bym powiedziała, że to jest trochę o takim zatrzymaniu. To znaczy, że wyobraźmy sobie, co by się stało, gdybyśmy tego zdjęcia nie zrobili. Gdybyśmy zamiast tych 30 fotografii po prostu przez ten czas patrzyli na to, co się tam dzieje na tym niebie, jaki spektakl się wydarza specjalnie dla nas. I ja oczywiście nie zachęcam do tego, żeby nie robić zdjęć, tylko zachęcam do takiej refleksji, bo Ja mam też takie wspomnienie z czasów młodości. Byłam na Mazurach i siedziałam na pomoście i widziałam taki spektakl na niebie. I powiedziałam do osoby, która ze mną była na tym pomoście, jaka szkoda, że nie mam aparatu. A ten ktoś mi wtedy odpowiedział, ale przecież możesz po prostu to zapamiętać. I sobie pomyślałam, ale cwaniak, nie? A ja jednak chciałabym mieć to zdjęcie i potem pokazać. I myślę sobie, że dziś myślę, że coś w tym jest. To znaczy, że znowu, nie zachęcam do tego, żeby nie robić zdjęć, tylko myślę sobie o tym, że może ten czas, który poświęcamy na tym, żeby się schować za aparatem w jakimś stopniu i właśnie zrobić 30 zdjęć jednego obiektu, żeby przeznaczyć bardziej na to bycie tam i obserwowanie i sprawdzanie, co się dzieje ze mną, z moimi bliskimi i może właśnie jedno, dwa wystarczą. Ja to próbuję robić i wydaje mi się, że ma to głęboki sens tak na przyszłość też. Bo wydaje mi się, że tak już lądując naprawdę na ziemi, kto obejrzy te miliony zdjęć. To jest po prostu nie do obejrzenia. No nawet dla mnie, kiedy ja wracałam z wakacji i mieliśmy, nie wiem, z podróży do Francji, do Brytanii, mieliśmy 250 zdjęć. No to da się to obejrzeć, tak? Ale to i tak trzeba przeselekcjonować. Ja jestem z zawodu fotoedytorką. 40 zdjęć to jest maks, co człowiek jest w stanie przyjąć. Nawet mój najserdeczniejszy przyjaciel czy przyjaciółka po 40 jednak powie dzięki, ale już wiem wszystko, nie? Więc po prostu to jest i tak niezjadalne. Finalnie. No i też być może trochę deprecjonujemy te chwile, które tak próbujemy uwiecznić, bo zastanawiam się, ilu z nas rzeczywiście wraca do tych zdjęć. Ich przeglądanie, selekcja, wyrzucanie, to jest bardzo nieprzyjemna w sumie robota. Pewnie są takie osoby, które ją bardzo lubią, ale w kontekście tego, o czym mówiłaś, takiego niechowania się za aparatem fotograficznym czy za telefonem, przypomniała mi się kiedyś taka rozmowa na warsztatach fotograficznych z Mikołajem Grynbergiem, który też oczywiście fotografuje, i on powiedział nam, zastanów się, po co robisz to drugie zdjęcie. Czy ty naprawdę będziesz mieć lepszą perspektywę, lepszy kąt, lepsze światło, czy po prostu robisz to impulsywnie? Bo jeśli to drugie, to nie warto go robić. To już je masz. Czyli rzeczywiście to myślenie pomaga. A kiedy cię słuchałam, przypomniała mi się sytuacja z wakacji w Ugandzie, gdzie znalazłam się w grupie ludzi idących na spotkanie, z nadzieją na spotkanie szympansów. I udało się je spotkać. Po czym nikt na nie nie patrzył, ponieważ wszyscy wyciągnęli aparaty, żeby robić im zdjęcia. I wtedy wydarzyła się rzecz dość niezwykła. Szympans nam zapozował, wyszczerzył zęby w jakimś rodzaju uśmiechu, po czym odwrócił się do nas tyłem i zniknął. I wyglądało na to, że on zażartował w pełni ironicznie z naszej obsesji fotografowania. Wspaniała historia. Ale jeśli mogłabym tylko też coś dodać do tego, to powiedziałabym, że te wszystkie dobre rady, które tutaj położyliśmy na stole, są trudne do wdrożenia, dlatego że kiedy fotografujemy na wakacjach, to jest to też związane z silnymi emocjami. Tego, że jesteśmy razem, że często na co dzień nie mamy na to czasu, że nasze dzieci rosną, że się świetnie bawią, że my się świetnie bawimy, nawet jeśli, że nasz pies po prostu się super z nami czuje. I po prostu ciężko jest powstrzymać też tę chęć dokumentowania szczęścia. Pamiętamy o tym, że wakacje, ten wspólny czas, wielu z nas uruchamia po prostu szczęście. A to ważne, co powiedziałaś, bo też na wielu zdjęciach z wakacji naprawdę to szczęście widać. Zanim oddam głos Piotrowi Głogowskiemu, to damy głos słuchaczowi. Także Piotrowi zapraszam was do założenia słuchawek. Dobry wieczór, panie Piotrze. Dobry wieczór. Z wielkim sentymentem słucham państwa rozmowy, a to dlatego, że 20 kilka lat temu magisterkę pisałem na temat tego, dlaczego ludzie robią zdjęcia. I jedną z odpowiedzi, którą wtedy udzielałem, była odpowiedź wskazująca na sam moment robienia zdjęcia i komunikat, który wysyłamy ludziom, którzy w tym uczestniczą. To mam na myśli. Tak jak politycy się uśmiechają, ściskają sobie ręce przed fotografami, tak samo my na koniec kolonii prosimy tę akurat koleżankę o to, żeby sobie z nami zdjęcie zrobiła. Tego kumpla obejmujemy, a innego prosimy, żeby chwycił aparat i nam zrobił zdjęcie. To samo zresztą dotyczy członków rodziny czasami. Bądź też sam dobór momentów mówi o tym, to jest dla mnie ważne, ty jesteś dla mnie ważny, ten pogrzeb jest dla mnie ważny, ten ślub jest dla mnie ważny, te wakacje są dla mnie ważne, to miejsce jest dla mnie ważne, więc tym samym taki sygnał wysyłamy. Ale z drugiej strony jest w fotografii odrobina agresji czy przemocy, którą czujemy Myślę, że także na wakacjach, także na jakichś egzotycznych wakacjach, kiedy mały murzynek, zrobię mu zdjęcie, patrzcie jaki biedny, jaki gruby, jaki chudy, jaki śmieszny, dam mu cukierka. Często czujemy, przynajmniej część z nas, opór przed takim zachowaniem, przed tym, żeby do kogoś podejść blisko, pstryknąć mu prosto w twarz. Chociaż mam wrażenie, że część z nas na wakacjach ten opór troszkę traci. Przecież jestem turystą, przecież mogę, przecież dałem te kilka dolarów. Więc ten sam akt robienia zdjęcia, wspominając to, co później się z tym zdjęciem stanie, czy ja je komuś pokażę, czy wrzucę na media społecznościowe, czy nie, ale tu też są, myślę, bardzo ciekawe reguły mówiące o tym, co, kiedy można fotografować, co jest tabu, co jest przemocą, co może być wręcz jako agresywny akt odebrany przez to, co fotografuje kogoś, kogo fotografuje. Bardzo dziękujemy, panie Piotrze. Bardzo ciekawy element pan wniósł, czyli tej etycznych aspektów tego, jak, kogo, w jakich okolicznościach fotografujemy. No bo jeździmy po świecie i rzeczywiście, no możemy powiedzieć, że zawłaszczamy te krajobrazy, sytuacje czasami uliczne, czyjeś twarze, czyjeś wizerunki. Zastanawiam się, Monika, czy to jest taki temat, o którym się dużo współcześnie mówi, bo uwrażliwiamy się, myślę, społecznie na bardzo wiele aspektów współżycia społecznego i zastanawiam się, czy ty zauważasz, że rośnie albo no właśnie maleje na skutek zwiększania się jednak intensyfikowania podróży i turystyki, no to nasza czułość, nieczułość na fotografowanie innego pisanego wielką literą. Ja myślę, że to jest kolejny bardzo duży temat i myślę, że właśnie ze względu na to, że ten proces podróżowania się intensyfikuje, my jeździmy dalej, częściej, chętniej, więcej z nas jeździ. Nie mówię tutaj tylko o nas z Polski, ale w ogóle świat się ruszył. W związku z tym wydaje mi się, że ten problem istnieje bardzo poważnie. Mówię tutaj o problemie traktowania miejsc i ludzi, do których jeździmy w sposób, nazwę to z góry, albo taki instrumentalny, albo przedmiotowy, różnego określenia w zasadzie pewnie można było tutaj, można byłoby użyć. I rozmawiałam na ten temat dużo ze studentami, rozmawiałam na ten temat z fotografami profesjonalnymi i tutaj oczywiście takie etyczne podejście jest na zupełnie innym poziomie ustawione. Natomiast to, o czym mówił pan Piotr, ja się absolutnie z tym zgadzam, że często to podejście jest takie, no przecież zapłaciłem, mam prawo, tak? Przyjechałem tutaj, poświęciłem tutaj swoje oszczędności, więc mam prawo robić i fotografować w taki sposób, jak chcę. Ja myślę, że my, znowu bardzo generalizuję, ale myślę, że my coraz częściej zapominamy o tym, że ten kij ma dwa końce. To znaczy, że Polska też jest krajem otwartym, do nas też przyjeżdżają turyści z różnych miejsc. I nie wiem jak państwo, ale ja przyjeżdżam od czasu do czasu do Warszawy i wielokrotnie, jestem bardzo wyczulona na robienie zdjęć, wielokrotnie psuję zdjęcia turystom, którzy zwracają uwagę po prostu na to, że tam, nie wiem, z dziećmi robię coś dziwnego na ulicy albo jestem kolorowo ubrana. Nawet studenta ostatnio złapałam, że robił mi zdjęcie i nie wiedział, że to jestem ja i się odwróciłam. Powiedziałam, że hola, hola. I ja psuję te zdjęcia, bo ja po prostu nie lubię być fotografowana przez obce osoby. Może dlatego, że wiem, co się może z tymi zdjęciami stać. Ale chciałam powiedzieć, że właśnie tak samo się będzie działo tutaj. To znaczy, że my wszyscy, którzy ruszamy w drogę, powinniśmy próbować wyznawać podobne zasady, co jest oczywiście totalnie idealistycznym podejściem. Ale wydaje mi się, że żyliśmy w takiej ułudzie, że my jedziemy. Ale uwaga, do nas też ludzie przyjeżdżają i też nas fotografują. Czyli aparat fotograficzny jako miecz obosieczny. Jako miecz obosieczny, absolutnie. Więc to jest pewnie jakiś temat. Ale oczywiście w ogóle cały ten temat takiego postkolonialnego spojrzenia, napisano o tym tony książek i nie dalibyśmy rady tego zrobić nawet w jednej audycji. Użyłeś określenia popsute zdjęcie. Ja chciałam pana Piotra Bogowskiego zapytać, czy popsute zdjęcia, czyli na których jest ruch, pani się odwróciła bokiem, jednak nie pozwoliła sfotografować twarzy swojej albo dziecka, zrobiła jakiś dziwny gest. Czy takie zdjęcie nabiera z czasem wartości? A szerzej pytając, kiedy takie moje zdjęcie z wakacji, dajmy na to, że zrobione gdzieś pod Krakowem w 97, nabiera wartości dla muzealnika, kustosza, dla kuratora wystawy. Co ono takiego w sobie musi mieć? Czy wystarczy, że jakiś czas upłynie od tego momentu? No tak, oczywiście. Potrzebny jest namysł, potrzebne jest świeże spojrzenie na pewną rzeczywistość, na pewne kody kulturowe, praktyki, wszystko to, co się dzieje. I wyciągnięcie z tego jakiejś prawidłowości, jakieś reguły uchwycenia, jakichś rzeczy, które mówią o tym, no, o nas, cokolwiek, o naszej kulturze, o tym, kim jesteśmy i tak dalej. W związku z tym ja bym też nie generalizował, nie mówił, że nie wiem, kiedyś te zdjęcia były jakieś bardziej, a teraz to jest takie pstrykanie tylko, albo, bo to tak nie można tego sprowadzić. I kiedyś powstawały zdjęcia no, idiotyczne i do niczego niepotrzebne i teraz powstają wartościowe, tak? Więc jakby to nie, to się tak nie sprowadza, że ta papierowa fotografia z wywoływaniem i tak dalej była bardziej. To tak nie możemy tego uchwycić. Natomiast z tych zdjęć, nawet takich powiedzmy, tu pan Piotr powiedział, takich wydartych, zrabowanych, ukradzionych. My w muzeum mamy takie zdjęcia. To są zdjęcia z okupacji niemieckiej Warszawy, robione przez niemieckich żołnierzy. I to jest perspektywa nie tylko podróżnika, ale też najeźdźcy, okupanta, kogoś, kto wydaje mu się, że patrzy na, no, nie wiem, ludzi mniej wartościowych, czy cywilizacyjnie zapóźnionych przynajmniej i tak dalej. Więc przygląda się w ten sposób. Patrzy na to miasto zniszczone, zbombardowane. Napawa go duma z tego zniszczenia, bo to siła jego armii zniszczyła, dokonała tego dzieła i tak dalej. Więc to jest bardzo ciekawy materiał. A jednocześnie te zdjęcia z II wojny światowej, one dla tych obecnych Niemców, tych wnuków już w zasadzie nie mają większego znaczenia i oni bardzo chętnie nam tutaj przysyłają i oddają, bo znaleźli w szpargałach i chcą się tego pozbyć i wydaje mi się, że to jest może być ciekawy materiał historyczny dla no właśnie dla tych miejscowości, gdzie te zdjęcia były wykonane. W zeszłym roku otrzymaliśmy bardzo cenny dar właśnie z Niemiec. To były albumy fotografii pielęgniarki niemieckiej Rosemary Linke, która ofiarowała właśnie do zbiorów muzeum niesamowite fotografie. Ona była pielęgniarką, zajmowała się swoją pracą, robiła jakąś tam karierę w ramach tego zawodu, ale też fotografowała to, co się dzieje w mieście, wszystko naokoło. Fotografowała getto, które najpierw istniało jako dzielnica, potem było spalone, potem się paliło, potem już były w zasadzie wyburzone ruiny. I ona jakby wchodzi na dach i to fotografuje i taką kronikę tworzy z tego miejsca. Więc niesamowity dar oglądania miasta, ale bez takiego komentarza, którego byśmy powiedzmy dzisiaj oczekiwali, tak, że bez takiego współczucia, czy z jakiej, to jest taki dystans, czysta obserwacja, czyste zawłaszczanie tej rzeczywistości. Zadzwonił do nas pan Wojciech. Dobry wieczór, słuchamy. Dobry wieczór, Trójko. Ja mam taką historię w nawiązaniu troszeczkę do tego pana, który opowiadał o swojej pracy magisterskiej, o tym robieniu zdjęć przysłowiowym murzynkom. Ja miałem taką sytuację już ładnych parę lat temu, kiedy pracowałem na pokładach polskich linii lotniczych LOT. I w trakcie jakiegoś lotu, takiego dość późnego, już było w ciemno w samolocie, w załodze przy okazji ze mną była też bardzo młoda dziewczyna, bardzo piękna dziewczyna, która dopiero co zaczęła pracę. No i zdarzyło się, że przy którymś przechodzeniu przez pokład zauważyłem, że tej koleżance jakiś pan w ostatnim rzędzie czy w przedostatnim rzędzie robił ukradkiem zdjęcia telefonem komórkowym. I ona mi zresztą o tym powiedziała, jako starszym kolega podszedłem do tego pana. Poprosiłem, żeby po pierwsze pokazał mi te zdjęcia, po drugie, żeby je wykasował. On w ogóle oburzony, że dlaczego ja chcę mu zaglądać do telefonu i tak dalej, że on ma córkę też w podobnym wieku i ta córka jest modelką i na pewno się ucieszyłaby, gdyby ktoś jej robił zdjęcie. Ja mówię, jeśli pan tak w ten sposób, jeśli pan tak uważa, że koleżanka by się ucieszyła, to dlaczego pan nie zrobił tego otwarcie? Nie zapytał o to, czy ona się zgadza w ogóle na to, żeby robić jej zdjęcia. No musiałem zagrozić panu najpierw kapitanem samolotu, a później policją przy wyjściu z samolotu i dopiero wtedy pan skasował te zdjęcia. No to jest bardzo poważna taka sytuacja naruszenia i muszę powiedzieć, że to jest interesujące, jak z wydawałoby się beztroskiej sytuacji pozowania do zdjęcia na wakacjach. Przeszliśmy do tego, że ta wszędobylskość aparatów i to, że mamy to narzędzie w dłoni, no, wywołuje wiele nowych problemów i wiele dylematów. I to mnie prowadzi do takiego pytania do was, bo pan Piotr powiedział, że nie da się jednoznacznie wyżej oceniać jakości, wartości, też wartości dokumentalnej zdjęć robionych analogowo dziesiątki lat temu, ponad tymi, które pstrykamy dzisiaj. Robimy ich bardzo dużo, ale chciałabym was zapytać, czy my jednak robimy je inaczej, nawet na tych wakacjach. No bo właśnie pytanie, czy robimy je z inną intencją, w innym celu, bardziej dla innych niż dla siebie. Jak się ta funkcja zdjęcia z podróży, z wakacji, z drogi zmieniła? Oczywiście, że robimy inaczej, bo zmienia się wszystko. Zmienia się rzeczywistość wokół nas, rekwizyty, świat idzie do przodu, więc mody się zmieniają i tak dalej. No a powód, dla którego je robimy, też się zmienił? Nie, powód jest ciągle ten sam. To jest chęć pokazania siebie w takim, a nie innym kontekście, w takiej, a nie innej sytuacji, uśmiechniętym, opalonym, w radosnej chwili. Więc to jest ten powód, jest uniwersalny. Natomiast jakby zmienia się cały anturaż, cała moda na te fotografie na przeciągu właśnie setki lat. To wygląda zupełnie inaczej. I te starsze fotografie często nas śmieszą, tak? To jak się ludzie kiedyś kąpali, że byli ubrani praktycznie po szyję w takie dziwne, dziwaczne stroje. Panowie obowiązkowo w paski i tak dalej. A dzisiaj to już jest zupełnie inaczej wszystko wygląda. Ale generalnie jakby ludzie potrzebują pamiątki z wakacji, potrzebują zdjęcia. Okej, okay. A co zmienia kontekst, w którym prezentujemy te zdjęcia z wakacji? Jakbyś nam, Moniko, pomogła na koniec tej rozmowy dzisiejszej zrozumieć, jak ten kontekst zmienia znaczenia? Mi się wydaje, że jest subtelna różnica, to znaczy zmieniło się audytorium. I wtedy, kiedy robiliśmy te zdjęcia najpierw dla bardzo wąskiego grona i to były naprawdę albumy rodzinne, czyli naprawdę osoby, które po prostu mogły wejść do nas do domu, czyli to była rodzina, przyjaciele, mieli dostęp do tych fotografii w albumach. Później to grono się zmieniło, bo jak Paulina słusznie zauważyła, pojawili się przyjaciele, trochę szersze grono, którym pokazywało się zdjęcia z wakacji. Dziś pokazujemy te zdjęcia zupełnie obcym osobom. I wydaje mi się, że to jednak ma znaczenie. To znaczy, że zwróćcie uwagę na to, że nie pokazujemy, no do albumu rodzinnego wrzucało się jeszcze zdjęcia z płaczącym dzieckiem. Wszyscy takie zdjęcia widzimy w archiwach, prawda? Że to dziecku się nie podobało jednak na wakacjach. Albo wrzucało się zdjęcia, że jest tylko mama na zdjęciu z dziećmi, bo z ojcem się wzięli i pokłócili, prawda? I przecież same te sytuacje, że zdjęcia były wyrwane, ktoś wyleciał ze zdjęcia. Albo wyrwał. Ja znalazłam zdjęcie, gdzie ktoś ostrym narzędziem twarz wyrąbał, przepraszam, ze zdjęcia. Więc te takie ręczne ingerencje też dawały nam informacje o tym, że tam się różne rzeczy dzieją. Dziś, kiedy to audytorium się zmienia, mam wrażenie, że jednak ten świat jest nieco bardziej idealny, przynajmniej na tych zdjęciach z wakacji. To znaczy, że my nie bardzo chcemy się dzielić tym, co... czy nawet rejestrować to, co jest takie nie do końca, niedopięte. Ale tutaj wejdę w słowo, że te zdjęcia rodzinne my nadal wykonujemy, tylko one są przeznaczone do zupełnie innego kręgu odbiorców. Znaczy my je pokazujemy rodzinie, bo rodzina jest zainteresowana. Natomiast zdjęcia, które my pokazujemy znajomym i tak dalej, one nie wchodzą do tego kręgu rodzinnego. Ich by nawet to specjalnie nie interesowało, jakbym tam siedział z babcią, ciocią i wujkiem i o czymś rozmawiał. Czyli tak? Audytoria, rozumiem, nam się zmieniają i trochę te funkcje fotografii też, choć myślę, że w tym naszym współczesnym fotografowaniu wakacyjnym pewnie są też pewne ambicje statusowe, trochę tej fragmentaryzacji życia i trochę bardziej wycyzelowanych kadrów. Mnie się wydaje, że taka różnica, którą też widać, to my jednak rzeczywiście usuwamy wiele rzeczy z tych wypielęgnowanych kadrów i zastanawiam się, jak dużą wartością przez to te zdjęcia będą dla archiwistów społecznych z przyszłości. Ale to jest temat na zupełnie inny Klub Trójki. Bardzo wam za dzisiaj dziękuję. Piotr Głogowski i Monika Szewczyk-Witek byli naszymi gośćmi i my z Józefem Niewiarowskim się również żegnamy. Paulina Wilka, Michał Jakubik zostaje z państwem. Dziękujemy. Dziękujemy. Autopromocja. Chodzą plotki, że to koniec świata. Czy pani też tak myśli? Owszem, tak, ja też tak myślę. To opowieść o początku końca.